ॐ महादेवे नमो जगदाम्बिकये नमः। ॐ गायवे मे नारायणे यद् इति तान्दैत्यान् पप्रच्च शनशङ्गिरा गच्छन्तु दुर्गा भूत नादं शब्दसमर्पणं कृता तेनायमत्युग्र शब्दकर्णमृतागर एवो वदानोवापि यो भवस्वनकारया ुक्तास्तेनेर्वाङ्गसुन्दरी अष्टादशभुजाङ्गव्या सर्वाभरणभूषिता सर्वलक्षणसम्पन्ना स्वरायुधवरा शुभा गतरे च श्रमहस्ते गन्धिं च बहुमधु संवीक्षायस्ते जग्मत्तत्र सुसंहिता सकाशमनुष्याशु तमोजस्वनगारं दूधावचु देवि इत्येश्वरप्रौढा दशदेकाजगङ्गना सर्वभूषणा सर्वाङ्गभूषणारे सर्वज्ञोऽशोभिरा न मानुषी नासरी नासा दिव्यविवमनकरा शृङ्गरूढायुधरा चष्ट्रा चाष्ट्राक्षगरावरा सा नोदेवी यक्षेमनगर्भिरा सुरावर्णदेवां ज्ञानीमोदवर्तिका अन्तरिक्षस्थिता देव्या तां सुवन्दिपुदान्विता एवि वाग्नश्चे देशप्रमिप्रभो उदाने वाग्रहो कशिवा सवरिप्रिया किं वक्त्रात्र किं जिगीर्षसुन्दरी तिष्ठन्नयो सान्तासनं तत्तेजोपरिषदा शृङ्गारवीहा साख्या ह्यभ्रत्र अद्भुता रसान्विता तिष्ठन्नयो सान्तासनं तत्तेजोपरिषदा वयं तु दानीयराजने किं कर्तव्यम् अधःपरं नक्षौवाच गच्छ वीरमयादिष्टो मन्दरश्रेष्ठबलायुधं समाधिभिर्वायस्त्वं समानाय शुभारण मायावीरि सामारि त्रिभिः समाधिभिस्तुगा अगत्वमवरारुहं समानाय रमान्तिकं करो वट्टमक्षीन्दा नरः पूर्वं मुदा प्रतियुक्तसमायादि समायादि यदि सः प्रतिलोचन समङ्गोयां सत्यदा गुरुमपमेक्षितं श्रवणमोदिरोऽस्मद्य तस्याः मनुषस्य वदः श्रुत्वा वेशनमन्त्रसप्तम एकान्तरसाकारं गजाश्च रथः संहिता यथा दुर्गरं श्रुत्वा तमुवाचमनश्विनी विनयामुदसूक्ष्मं मन्त्रीमधुरागिरा प्रधानुवाच काशीमधुरागे किमत्रागमनं कृतं पृच्छति तं महाभागे मन्मुखेन मम प्रभु सदे येदा सर्वदेवानाम् अवर्ध्य सुमरे किल ब्रह्मवरदानेन प्रवेशिष्टानि दैत्येश्वरसुबलवान् कामरुदरं सदा त्वादं सुवेयदं चारुषमनोहरं श्रीसिराजामे अशोरमुवर्त्वा मनुष्यदेवमादाय तस्मैव स्मरश्री तदा रुचिरे सर्वाङ्गी तदा मन्यान्ते वयं प्रयेति मृगवा साक्षी समीपं सुधीमदा नो श्रीघनायमेनं राजानं भक्तिगत्परं तदा करोमि देवेशी यदा ते मनसेऽप्सरं पशुगोऽसौ तवात्यर्थं पूर्व संशरणार्थवा हरिं करहोरमुदा शुक्रं संविधेयं मया मुदा इति श्रीदेवी भागदेवं जनस्तमे नमोऽध्याय श्रीमहादेवी नमः दशमोऽध्यायः व्यास उवाच इति सत्यवचनं श्रुत्वा प्रहत्या प्रमोदो तमान्तभुवा